Thank you. vår lydra, till oss vår skyld, svik oss och vi tillgör våra skyldar. Och lås icke komma i frestelse, men fräls oss från det onda. Vår rike är ditt, och makten